قافلے جانے لگے، قافلے جانے لگے، قافلے جانے لگے، حج کا موسم آ گیا قافلے جانے لگے، حج کا موسم آ گیا قافلے جانے لگے، کتنے خوش قسمت گئے وہ جن کا بلاوا آ گیا، کتنے خوش قسمت گئے وہ جن کا بلاوا آ گیا، اس کے گھر کی مہمانی، اس کے گھر کی مہمانی، کا شرف پانے لگے، حج کا موسم آ گیا قافلے جانے لگے، حج کا موسم آ گیا قافلے جانے لگے، اللہ اللہ یہ مقدر، اللہ اللہ یہ نصیب، اللہ اللہ یہ مقدر، اللہ اللہ یہ نصیب، یہ شرف ان کو ملا، یہ شرف ان کو ملا، حجاج کہنے لگے، حج کا موسم آ گیا قافلے جانے لگے، حج کا موسم آ گیا قافلے جانے لگے، سب کی مرضی ایک گئے اور سب کا قبلہ ایک گئے، سب کی مرضی ایک گئے اور سب کا قبلہ ایک گئے، گوشے گوشے سے عرب کی، گوشے گوشے سے عرب کی، سمت سب جانے لگے، حج کا موسم آ گیا قافلے جانے لگے، حج کا موسم آ گیا قافلے جانے لگے، کاش وہ بھی جا رہا ہوتا عرب کی راگ پر، کاش وہ بھی جا رہا ہوتا عرب کی راگ پر، مگر کے دل میں بھی ہے، مگر کے دل میں بھی ہے ارمان لگرانے لگے، حج کا موسم آ گیا قافلے جانے لگے، حج کا موسم آ گیا قافلے جانے لگے، قافلے جانے لگے، قافلے جانے لگے، قافلے جانے لگے، قافلے جانے لگے، قافلے جانے لگے۔